سو الہ واحد معبود یو دے لا الہ نشت دے بل حقدار دے بندگی نشت دے بل معبود اللہ سیوا دغی اللہ نا الرحمنو چی دا عام محربانو خاون نے الرحیم او دا خاص محربانو خاون نے اس پدی آیات یو سل درش پیتم کی دعوت توحید ذکر شوا نو ہر دعوت بانے دلیل پکاروی نو پدی رستو آیات مبارکہ کی پی وہ دلائل اقلیہ ذکر کر ور دنیا کیم سوکس دعوت لری ناغی بانے با دلیل پیش کئی قرآن پاکم دا اصول لی چی یو دعوت ذکر کی نو پاغی دلائل ذکر کئی دلائل اقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحیہ نو پدی مخ کی آیات کی دعوی و دعوی سوا چی الہ یو دے بغیر دا اللہ نبل حسوک الہ ندے نو ای پدی دلیل سدے نو پدی رسو آیات مبارک کی و دلائل پی ذکر کئی او یو روایت کی راغبی دی آیات کریمی بارکی چی نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ اسم اعظم پا دی آیات مبارکہ کی نے او پا آیات دا سورہ آل عمران کی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا آیات ذکر کرے او دا و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم وی دی دو آیاتونو کی دا اللہ اسم اعظم نے نو کل سلے دعا غواری دا دوار آیاتونو اور تمخ کی علولی وی الہ العالمین پر دی دو آیاتونو کی جتا کم اسم اعظم نے نو زد آغی پا ذریعی دا آغی پا وسیلیتا نسوال کوم چه زما دا حاجتونا دا پخپل دربار کی پورا کی قبولی کی منظوری کی و دلائل اقلیه پی ذکر کئی فرمائی ان فی خلق السماوات بے شک پا پیدائش دا اسمانونو کی والارض و دزمک کی رستو گرد دی خبر را روان دے لآیات دا آیات پاخر کی وی لآیات دے دا اسمان او دزم کی پا پیدائش کی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا یووالی دا اللہ دا وحدانیت دلائل چگورا نور راخی جی دا مشرق ناو مغرب تفریوز کچر بل دا اللہ سر شریک وے نو دا نظام بتسنس شوے دا دمر نظام چلے دل دا دا اللہ دا وجود دلیل لے ان فی خلق السماوات والارض وے بے شک پا پیدائش دا اسمانون او دزمکو کی دا اللہ دا وجود او دا توحید نشانات تی واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دا شپی او دا ورزی کی چی دا شپی او دا ورزی اختلاف دے پا دی که دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی دا شپی او دا ورزی اختلاف سنگ رے ورہ پا یو کی رانا دا نکو بل کی تیار رہا دارنگی دا شپی او دا ورزی اختلاف سنگ رے یو لنڈیگی نبل اگ دیگی بیا بل لنڈیگی نبل اگ دیگی واختلاف اللیل والنہار اختلاف د شپې او د ورځې د کې دغه خبرې وي یو دا چې په یو کې تیار ده او په بل کې شې ده په بل کې رڼا ده او اختلاف دام دی یو راشي نو بل لاړ شي او کوم طرف ته لاړ شي نو پته لګي چې دا شپه څه شوه لکه نبی رحمه السلام فرمایلی وو آکاش ته تپوس کړو چې د الله حبیبا جهنم کوم ځای کې ده نو دا اللہ حبیب ورطوی دارس شراش نشپکم زی دیتوی جواب علا اسلوب الحکیم یعنی تالا کسو کوئی دا ورز را لشپکم زی کدا نو دشپی زی تالا معلوم ننے خدا نگنی چی دیوشی زی معلوم نینو آگنشتا دینا تالا بنی معلوم ستا خو دا مخلوق خوی و زرغن تیلم دے سمرچ اللہ ورکڑے نو جہنم شتا استال زی ننے معلوم نو دیوشی زی که چاله معلوم نی نو دا خود دی دلیل نده چه غنیش دا اللہ حبیب ورطوی توی جهنم کم زی کره وی دارس چرا شی شپا کم زی شپا چرا شی دارس کم زی کی اس دشپی او دورز وجود خود مشاهدات و تجربات نده لیکن تالا درس زی نده معلوم چه دارس کم زی کیوا چه کل شپا راشی شپا راشی رس کم زی کیوا یعنی دیوشی دا زی دا نمعلومی دو دا وجنا دا نصابتی کی گنی چی غشت دینا نو دا اختلاف دا دی یو راشی نبلنی یا اختلاف پا اوصافو کنی یو کی رنا دا نبل کی تیارا یو کی اگدوال دی نبل کی لنوال دی واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتیو کشتی حقا تا تجری چ روانی دی فی البحر پا دریاب کی دا دا کشتو روانی دل دا اللہ دا وجود دلیل لے دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے بما ینفع الناس دا کشتی پا دریاب کی روانی دی بما پا حغصبانی ینفع الناس چی فیدہ ورگوی خلکتا دی بما کی دا کم لفظ ما چی دے ندایا موصول دے فمانا دا اللذی باللذی ینفع الناس دا کشتی روانی دی پا غص ینفع الناس چی غص کئی فیدہ ورگوی خلکتا خلکو لفیدہ ورگوی بما ینفع الناس خلکو لفیدہ ورگوی یاد آب ما مزدری دا بما ينفع الناس اے بنفع الناس کشتی روان دی په سبب د فائدې رسول د خلکو نو دا ما په بما ينفع الناس یا مصدریه را یا ما موصوله را وګوره کمای مصدریه شي نو ينفعو کی ضمیر د فاعل با کشتو تراجی شي ينفعو کی ضمیر مستتر ده ناغه راجی شي کشتو تا آب راجی شی کشتو تا او دا فلک چی دے نو دے لفظ مذکر دے او معنی مؤنث دا نو دوالا قسم زمائر ور تراجی کی یا با راجی شی دا ضمیر دے روانے دو تا یا دریاب تا بما ینفع الناس پا سبب دا اغی چی فائدہ رسوی خلکو تا خلکو لفائدہ رسوی او دے وجن امام قرطبی ذکر کری دا آیات کریمی پا تفسیر کی ویو عالم نہ چاہتا پوس کڑو دیو عالم نہ چاہتا پوس کڑو امام قرطبی وئی آغا خلق چاہی پا دین کی عیبون لٹائی یو ملحد او بی دین سڑی دیو عالم نہ تپوسو کچھ اللہ استاسو کتاب کی دا آیات ویلے ما فرطنا فی الكتاب من شے اللہ وئی منگا کامین ندیکڑے پا قرآن کی دسشی قرآن کے اللہ وی دس شک بے نشتا نو دغا ملحد ورطوی فئین ذکر التوابل المصلح للطعام من الملح والفلفل وغیر ذالک وی تا اللہ ویلی چی ما پا کتاب کی یو شیم پریخی ندے ذکر کڑے میرے کمے میں ندے کڑے نوی ذکر دا غزیرو چی دا طعام او ترکاری پی خلق جوڑی مال گشوا مرچکیشو زیرشوا نوی دا پا کمزے کی ذکر دی ناغور توی چگور تا تتلی نی اللہ وی کشتی پا دریاب کی روانی دی دا صد پار روانی دی او ملک نبل ملک ترازی بما ینفع الناس چی خلق و لفائدہ ورس نو دی فائدی کستا مرچا کشتا مال گلی پا کشتا زیرد پا کشتا اور نور بیشمار سیزون پا دی کی پرات دی والفلک اللتی او کشتی حقا تجری فی البحر چی روانی دی پا دریاب کی بما ینفع الناس بسبب د فائدې رسول خلقو چې خلقو له فائدہ ورسی دینی فائدہ دنیوي فائدہ یو ملک نبل ملک تلار شي علم والا سفرو کی دارنګ د حج او عمره سفرو کی او دا د دلیل نه چې په دریاب کې بغیر د دینی سفر نه دنیوي د تجارت سفر درسته بعض روایتو کې من عراغلی و خوا سندن ضعیف دي صحیح قول داله که سفر د حج دی او که د عمره دی او که د دین او د جهاد دی یا که د دنیوی شی دی خو په سمندر کې سفر کول درستی و ما انزل الله من السماء او هغه چرالیږي الله د بره طرف نه مما اندوبونا فاحیا به الارض ژوندې کوي په دې سرزمکا بعد موتها پس دوچوالی دی دینا الله باران رولیږي زمکا مړه شوی وي د اس قسم زرغونی قابل نی د باران په ذریعه الله زمکا ژوندې کوي نو کم ذات چې د دومره زمکی په ژوند دی کولو قادر دی د دینه په دومره بوټو رستو قادر دی هغه ذات ته قیامت او د مړو ژوند دی کول دا سګراله خبره ده وبس فیها او خارکړي دی الله په دې زمکه کې من کل دابه د هر قسمه زند سرونه په زورګونو مخلوق دی چې څه انسان ته معلوم دی او سر د علم نبار دی وتصریف الرياح او پاړول راړول د هواګانو کې ور هوا کله د قبلی نشي نو کله د سن نشي نور خاطر نشي کله شمال نشي کله جنوب نشي دا د دې دلیل نه یو خدا اوای چې پیدا کړي او رالیږي نو یو غیبی ذات شچغه تعالی او اواغله طرف بدلی کله یو طرف نه حکم کی نو هغه طرف نه راوالس نو کله د بل طرف نه حکم کین راوالي و تصریف الرياح او پاړونو راړونو د هواګانو کې والسحاب غوریز المسخر چې دا تابع کړی شوی دا بین السماء والارض فمن د اسمان او د زمکه کې الله وریز د اسمان او د زمکه په منځ کې تابع کړی په دې ټولو کې له آیات دا الله د وجود دا الله د وحدانیت د قیامت راتلو دلائل لی لقوم یعقلون دا هغه قوم د پاره چې غي عقل لري ګور دا و دلائل عقلیه شون په دې طریقې سره ان فی خلق السماوات والارض یوشو یو دلیل شو ځان له مستقل واختلاف الليل والنهار دویم شو والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس دا دریم شو وما انزل الله من السماء من ماء دا سلورم شو فاحيا به الارض بعد موتها دا بل شو وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض دا و دلائل عقليه دي او دا و سوا لا اله الا هو الهكم اله واحد نو دغه داوی باندې دا و دلائل عقليه الله رب العزت ذکر کړي بیا ګورې سرنا ان الذين بيشكا هاوا كسان كفروا چه کافر دي وما تو مرشوي دي وي وهم كفار او غي په حالت د کفر کې اولائک دغ کسان عليهم لعنت الله پدوي باندې وي لعنت د الله والملائکه او د فرشتو والناس اجمعين او د خلق ټولو خالدین فیها همیشه بيدې پدې کې لا یخففوا فقب نکړي شي عنهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينظرون او نو دویتا مهلت ورکړي شي زرغون ته ساتوم د دین عذاب رست نکړي شي یا ولا هم ينظرون دایتا ما نظر نکړی شی په نظر در رحمت سرا و الہکم معبود ستاسو د عبادت لایق او مستحق ستاسو الہ واحد معبود دیو د تمام عبادتونو مستحق قابل او لایق یوازې الله دې لا الہ نشته دې بل د عبادت لایق او مستحق الہ سیوا د دغه الله نا الرحمانو چې دعامو مهربانو خاوندې الرحیم او د خاصو مهربانو خاوندې ان فی خلق السماوات بشک په پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکو کې د دې خبرې دلیل لې چې لا اله الا هو دغه داوی سره به لګوي واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې د دې خبرې دلیل لې چې لا اله الا هو والفلک التي او کشتی هاغا تجری چې رواني دي فل بحر په دریا او سمندر کې بما ينفع الناس په سبب دا چې فائدہ رسوي خلقو ته وما انزل الله وغشر عليه الله من السماء دبر طرفنا مما اندوبونا فاحيا به الارض لجندي كيف دي سرزمك بعد موتها پس دو چوالی د دې زمکه نه چې زمکه مړ شي د فصل او د زرغونی قابل ني وبث فيها او خار کړی دی الله په دې زمکه کې من کل دابا دا هر قسم زند سرونا دا ابا غشیلو ایچی پزمک گرزی و جون تیرئی او جاندار دے زیروح دے و تصریف الریاح او پارولو رارولو دا هواگانو کی چکل یو طرف زشی کل بلنا او کل آواتی زشی کل نرمشی و السحاب المسخر او اغور یس چتاب کرشوی دا بین السماء والاردوی فمن لا اسمان او دزمک کی لآیات خامخا پدی کی نشانات او دلائلنی لقوم یعقلون دا هغه قوم د پاره توحید الله بیان کا آیات یو سل درش په تم کې او دی ورپسې آیات مبارکه کې پاغي و دلایل عقلیه ذکر کړي اوس د داوید توحید او داوید دلایل د بیان نفس د مشرکانو حال ذکر کړي چې د دمر صفا سوتر داویو د دلایل نورستم دایما سیوا د الله نا نور معبودان د الله سره شریکان جوړ کړي فرمایي و من الناس او زنه د خلق نمنا اسوک دي یتخذو جغی نسی من دون الله سیوا د الله نا اندادن هی صدارا یحبونهم محبت او مین ساتی دا مشرکان دا غوی سرا که حب اللہ پشان دا محبت ساتلو دا اللہ دیکھ اللہ رب العزت حال ذکر کئی دا مشرکانو چما سیوا دا اللہ نے معبودان خدایان زان تنیولی او دا سی مین او محبت ور سر ساتی لکسرنگ مین او محبت چه ده اللہ رب العزت ذات عالیه سرا ساتن پکار دی مراد دیده که ده انداد نسوک دی نیو قول پاغی کداو چه دینا مراد ده مشرکان و غبوتان دی چه دی براغی عبادت کولو پشان ده عبادت ده اللہ دا مشرکان د دغی بوتان او سردا سیمینا ساتي لکه مؤمنان چې سرنګ مینا او محبت د الله سره ساتي او یو قول ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داره چې دا انداد نه مراد غ مشران دي چې دا غي په سیدا مشرکان روان دي او دا مشرکان د الله او د الله د رسول په مخالفت کې دا غي تابعداري کوي نو المراد بلنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول امام قرطبی دا سے ذکر کرے چه دا انداد نا مراد غسرداران و مشران دی چه دا غی تابداری کرے شویدہ او دی دا غی خبر منی دا اللہ پا نافرمانو یو جن وګوره دې خبرې له سوچ کوی یو طرف ته الله او رسول حکم دی بل پلې یو لیډر دی مشر دی مولا دی پیر دی دنیاوی مشر سره دی او د الله او رسول په مخالفت کې دا خبره منل دا غد خدای توپ درجه تر رسول لکه زموږ دا ناپوه پښتانه چې چالوي د ډېرې تابعداري اظهار کوي وای دا خو جائز دا زستا ناجائز منل لم تیار دا الله او رسول د حکم په مقابله کې د بل چا حکم منل دا غي په مخالفت کې د بل چا خبره منل دا هغه د خدای تو مقام او درجه د رسول د خدای تو مقام او درجه د رسول یو دغه شان روح المانی ذکر کړي چې دې کې دا انداز نسو مراد دي دې کې دا انداز نسو مراد دي ناوي چ باز ویلی دینا بوتان مراد دی او باز ویلی چې الرؤساء الذين يطيعونهم طاعه الارباب من الرجال دین مراد هم مشران دی چې دای دا غي خبره مانی دا غي سکه خبره مانی او دای دا خدایان ځان ته جوړ کړي او داسې تعظیم به کول دا غي لکه الله د تعظیم او دا غیب داس خبر من لا لکسرنگ حکم دا الله او دا الله دا رسول چې بللش دیو جن علماء لیکلی کہ یو عالم او پیر دی او په حلال او حرام کې دا غدا سے منی لکدا الله او دا رسول نو دام تا د خدایتو مقام تر رسول ځکه عالمان او پیران تا ته ځان حلال او حرام نشي جوړول بلکې د قران او سنت تشریع او وضاحت بدل تکای فرمائی ومن الناس یو زنی د خلق نہ منا غسوک دی یتخذ من دون الله چاغی نسی سیوا د الله نہ اندادن اسدارات یحبونهم دای محبت ساتی داوی سرا کا حب اللہ پشان د محبت ساتل د الله والذین ها کسان امنو چې مؤمنان دي اشد حبن دیر سخ دی پا محبت ساتلو کی للہ دا اللہ سر دا اللہ سر پا محبت کی کلک دی دا اللہ والا محبت چیغ دا اللہ عبادت تے اللہ تا سجد دا اللہ تا رکو دا دا سے محبت دی دا غیر اللہ سر رکے ولو یر اللذین ظلمو او کچریوی نی حق کسان ظلمو چی ظالمان دی مشرکان دی اذ یرون العذاب کل چې وبویني دی عذاب او دې کې در یرا د پاره یو مفعول محذوف دی ولو ير الذين ظلموا اي حال انفسهم کچری ویني ها کسان چې ظالمان دی حال د خپل ځانونو اې دی يرون العذاب کل چې وبویني دی عذاب نو دې کې د لوغه جواب محذوف دی لعلموا ان القوه لله جميعا خام خادی و کوحشی چی یقیناً قوت و طاقت تول خاص اللہ لرے ولو یر الذین ظلمو کچریوی نی حق کسان چی ظالمان دیز حال دخل زانونو اید یرون العذاب کل چوبوی نی دی عذاب لو دی با کوحشی ان القوت چی بیشک قوت و طاقت للہ خاص اللہ لرے جمیعاً تول او مو خدا طاقت او قوت دا الله تقسیم کړو موږ خپل خدایانو ته ویجې دې د دې ور کولو ذمہ وار دي او دې دې تکلیف دې ور کولو ذمہ وار دي نو کله چې رز د قیامت راشي او د سترګو نه غفر دی لری شي نو دای ب کوه شي ان القوه لله جميعا چې قوت او طاقت خاص الله لره دې ټول او دا مو خدا الله قوت او طاقت کو مخلوق تقسیم کړو وان الله شدید العذاب او بیشک الله سخ عذاب والے دی دیره کې مخکې آیات کې ګوره دا هغه چا حال ذکر کو چې غید خپل مشرانو کاغه دینی مشرانو کو دنیوی دا غین خدایان جوړ کړو او دا الله سره شریکان جوړ کړو اوس دا وای چې دغه غلط مشرانو کو شرانو پرز قیامت جنگ وای او دیو بلد براعت او دی بیزاری اعلان بکی اید تبر اللذین کلچ بزان بیزار کی حق کسان اید تو بیعو چی داغی تابداری کڑی شویدہ اید تو بیعو چی داغی تابداری کڑی شویدہ من اللذین داغ کسانو نبزان بیزار کی اید تبعو چیا غید دی مشرکانو غلط و مشرانو تابداری کرو ورعو العذاب او بوینی عذاب وتقطعت او کٹ بشی پری بشی بهم الاسباب ددوی پر منس کی اغاسباب دخل ولی آیات کریمی لسوچ کوئی فورز دا قیامت دا غلط و مشرانو کشرانو جنگ و دې کې تفصیل لاره ورزنی غلط لیډر وي غلط مولا دې غلط پیر دې او د بی دیني لار خلق لخی او دا غ تابعدار دي نو د دې تابعدارو او د دې د مشر و قیامت کې چم دي او کله دا سی وی چې مشر نیک دې خدا غ د وفات نفس ولی دې بزرگ دې او دا الله دوست دې خدا غد وفات نفس ناپوه خلق داغ عبادت و بندگی کے نو ددی مشرکان و ددی ولی با مقیامت کی جنگ خو آغا اولیاء بورتوئی چه ظالمان و داتا سکول مونگ ددین خبر لے دا دو کسم جنگو نا تفصیلا قرآن ذکر کے او دا پا گنو آیاتنو کی راغلی دا پا گنو آیاتنو کی راغلی لکتا سوگو رئی سورہ یونسو گو رئی آغے کی ددی غلط و مشرانو او دا غید غلط و تابدار جنگ ذکر کئی او پائے کہ دا احتمال ہم سچ مشران نیکان دی او هغه تابعدار نه فرمانه. سوره یونس په یولسمه پاره کې راځي، داغه په ابتدا کې وګورئ. داغه په ابتدا کې الله رب العزت دا حال ذکر کړي، آیات کریمه وګورئ اتوشتم. اتوشتم آیات یولسمه پاره دا او سورت دی سوره یونس. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَيَوْمَ پَكْمَ وَرَزْبَانِ نَحْشُرُهُمْ چِرَا جَمْبَكُمُنْغَ دُوِي جَمِيعًا تُول ثُمَّ نَقُولُ بِعَبُوَّا يُمُنْغَا لِلَّذِينَ هَغَكَسَانُتَا اشرکو چغی شرکڑو مشرکانو مکانکم منصوب دے او فیل ناسبے دیدے کے مخزوف دے الزیمو مکانکم لازم رونی سید اخبل زے انتم تاسو و شرکاؤکم موستاسو دا شرکان تاسم پا دی خپل زیودر گئی اللہ بوئی قدم پور تنکے او دا تاو چی دنیا کے زمان سر شریکان کریو دوی دیم پا خپل زیودری گی اللہ وی فضی اللہ بینہم جداوال براولو پا مندر مشرکانو او دا دید معبودانو خدایانو کی وقال شرکاؤہم او بوئی آغا شریکان دا دی مشرکانو اولیاء بزرگان نیکان تردیشی بوتانو تب ملاد خبرو وسو طاقت ورکی وقال شرکاؤہم او بوئی صداران دی مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون ما کنتم نوئی تاسے مشرکانو ایانا تعبدون چگنی مونگ تا بتاسو عبادتو نکول مونگ لا مرکو ندکڑی مونگ لا مسجد ندکڑی مونگ مرا مدد کڑی نیو زمونگ دنوم نظر و منخت مندور کڑی ندا مشرکان وی مون خدا طولر سکڑی نا اغا نیکان اولیاء ورطا وی فکفا باللہ شہیدا فکفا باللہ کافی دی اللہ شہیدن گوام بیننا و بینکم فمن زمونگو فمن ستاسو کے مشرکانو ان فننا چبیشک مونگا عن عبادتکم ستاسو دغنڈو دجملو عبادتنن مشرکانو لغافلین خامخانا خبریو مونگتا نستا درکو پتشتا ند سجدی پتشتا ند را مدد شی ند نظر منختی من ستاسو دے باداتون نا خبری دادا غی اغا جنگ اللہ ذکر کئی دارنگی غوری تاو سورہ سوافات دا غلطو مشرانو کشرانو جنگ ذکر کڑے دلوشتم پارکی سورہ سوافات رازی باغی کی دا غلطو مشرانو کشرانو اغا جنگ اللہ ذکر کڑے آیاتی کریمو گو رئی آیاتی کریمو گو رئی جو اشتم ندغا مضمون ذکر کئی احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون احشر الذین اللہ و حکم کی امر بو کی ملائکو تا میدان دا محشر کے دروشتم پاردہ سورت دے سورہ سوافات آیات دے دوشتم احشر اللذین را جمع کئی حق کسان ظلم ہوچ ظالمان دی و ازواجہم او ددی غبی بیانی چی غم مشرکانی وی غم را جمع کئی و ما کانو یعبدون او حق خدایا نم راجم کئی چودئی چیدے مشرکان و بورت عبادت کولو نو ملائک با آغا خاوندان او خزی رونی سی او آغا معبودان بیم رونی سی دکمو چلی عبادت کولو او دین مراد آغا معبودان بی چی غیم خوشحالو چلی عبادت کرو من دون اللہ سیوا دا اللہ نورت دا عبادت کولو فہدوهم الی صراط الجحیم اللہ وی لار ورت سما کئی پترف دلار جہنم نو مشرکان او دغی غلط معبودان بجور تروان لچکل روان کنو اللہ وی وقفوهم انہم مسئولون وید روی دین پختن کی دیشی نو ملائک بے ادرے اللہ رب العزت بدی مشرکان ہوتا او دغی خدایان ہوتا وی غلط مشر او غلط کشرتا مالکم لا تناصرون سشوی دی تاسو لرچ تاسو دیو بلمداد نکوئی او دیکی گرا غلط مشر او کشر طول شامل لے لیکن ان دنیا کی لیڈر دے بادشاہ دے او داغنو کرانی خاص کر داغد فوج او دا پولیس او دا زموار محکمہ ناکاولوی مسلمان مڑکا ندید اللہ حکم لنگرو اید بادشاہ حکم لے دا بادشاہ د دغه فوجي د پاره په منځلي د خدای لري الله ویلي مسلمان باندې قتل او دی وی قتل وکړ الله وی مالکم لا تناصرون سشوی دي تاسو لره چې یو بل امداد نکوي بل هم اليوم مستسلم قالو کشران بووی په حق د مشرانو کې انکم بشک تاسو کنتم وی تاسو تعتوننا عن اليمين مشران تبوئی تعتوننا عن اليمين رات للب مکول ممتاد طرف دا حقنا یمین یومانا حق دے مونگ بمو دا حقنا منی کولو مشر لبوئی تاغنی چی مونگ دی دا قرآن دین و حقنا منی کلیو او پا گڑو وڑو دی سر کلیو یا یمین دا مانا دا وی کنتم تعتوننا عن اليمين وی تاسو ہمیشہ گورا کنتم داخل کو فتعتوننا دیتا وی استمراری ماضی استمراری ہمیشہ وی تاسو چرات للب کول تاسو منتان الیمین فقسم خوڑو سراب وی تاغنی چی پا باطل با دی قسم خوڑو چی زمانی دا اللہ پا ذات قسمی چی دا حق دی اور آکم لچی حق و نغلب دیوی چی دا باطل دی یا عن الیمین درے ممانا دام دا کنتم تعتوننا عن اليمين امیشا ویتا سچرات لئی بموتا عن اليمين فزور و قوت سرا ویتا مشر ویلاس کے دے جنڈوا حکومت و اقتدارو مم فزور دا دن نمنی کرو قالو دا مشران بدے کشرانو تووی بل لم تکونو مؤمنین بلکہ تاسو پخفل ایمان نورونے مخنوی منی کرو وما كان لنا ونو مغلر مشران ورتوي عليكم فتا سبانه كشران من سلطان صدور وغلبا بل كنتم قوما طاغين بل كتاسو فخبل يو قوم وي سركشان جابو لمشران وي جنگو نمكوي ودي جنگو نمونغو تاسو خلاسي گنا فحق علينا قول ربنا ثابت شیر پمگ بانی وینا دا عذاب در رب زمونگا انا لذائقون بیشک من خام خاسکن کی و عذاب دا جہنم او آخر کے بگور ادا خبرو کی فاغویناکم منگ تاسو گمراہان کڑی وی ولی انا کننا غاوین بیشک من پخفلم گمراہانو مخفلم گمراہانو بستاسو ممرا بللیے ندا جنگون بے پرز دا قیامت لکہ سورہ ابراہیم گو رئی دا طول مشران کشران چکل جنگونو کی او سفیدرو نزی نو آخر کی بوئی راضی شیطان لگ ندا طول جہنمیان شیطان تبرا جمش سورہ ابراہیم گو رئی دیار لسم اپارد اغلب وئی دار سرابان تاو کر او تا دی مقام تمورا رسولی نن دخلاسی سلا رشت کنا اور آیات یو اشتم اور شلم اور یو اشتم آیات کی دا عام و کشران و مشران و جنگ ذکر تے عام کشران جہنمیان دا مشران و جہنمیان نصر و جنگو کی لیکن سا نتیجہ برونی ناخر کې بتول شیطان پر اجمشي او استم آیات نه ګوري و برزو لله جميعا سرغن بشي دای الله تټول ټول مخلوق په میدان د محشر کې سرغن شي فقال الضعفاء وهو يغكمزوري للذين هاكسانو تستكبروا چاغي زانون الويو غټ غنليو دا ټول غلط شران به مشران تراجمې دی وجنه ګورا دا الله بندگانو د قران د ناسه دا مقصد ده نن چې چاپه روان نو سوچ کو جدا سوک ده د تسا اخلاق دي د تس کردار ده نن چې په پټو سترګو سو کې یو لیډر په سر روان دي نو سو کې دهریت ترا کاږي سو کې د دین عداوت ترا کاږي دارنګې د ګند پیر په د غلط ملا په سي چرسم رواج در تخیم رواله فقال الضعفاء للذين وبوي کمزوري هغه کسانو ته استكبروا چې هغه دنیا کې ځانونه غټ ګڼلیو دا شران ورته وي انا كنا لكم تبعا بشکمو په دنیا کې تاسو تابعدارو فهل انتم نو آیا تاسو مغنون عنا دفقون کی زمونا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ لمن شیس زربر نن سزربر عذاب لرکول شئی قالو دا مشران بورت ہوئی لو حدان اللہ کچر منگتا اللہ ہدایت دنیا کی کڑے وے لہدیناکم نمونگ بمتا ستا سملا رخولی وا ومونگ پخپل گمراہانو دلوخی نوی ہر غشے ساسی جس پکی پروت سواء علينا برابر خبر د پمونگا اجزعنا کومونگا فریاد نہ کو ام صبرنا یا کومونگا صبر کو ور دنیا کی زنی مصیبت پچو فریادونو سڑی وړه می لکس پک شت فریاد تا نو زنی په صبر اخلاصی دام شران بک شران لوی نہ په فریاد خلاصی گو نہ په صبر خلاصی گو ما لنا من محیص نشته موږ نه پارس زې د خلاصي د تیخت زې نشته چې کله نا امید شي نو ټول به شیطان تراش شیطان ولا ټول راجم کی او دا شیطان خیرنه تقریر دی او خپل تابعدارو میدان د محشر کې ټول راجم وي وقال الشیطان هو شیطان لما قضی الامر هر کله چې فیصله وکړي شي د هر یو کار شیطان بخبل تابدارو توی ان اللہ وعدکم بیشکا اللہ وعد کڑی و تاو سر وعد الحق وعد درشتیاو نا اللہ وعدی درشتیاو ووعدتکم او مام در سر وعدی کڑی وی فاخلفتکم نمال آغی مخالفتکم وما کان لیاو نومال رشیطان بوی علیکم پتا سبان این تانان من سلطان سزور وی مما کنیو دلاس ننیولی وی او گناہ و شرک و کفر و قتل و ڈاکی تمی روستی وی الا ان دعوتکم مگر داچه ما بتاسو بیدی نئی تراب للی فاستجبتم لی نتاسو زما دعوت بقبلولو فلا تلومونی نما بان ملامتیا موائی دا طول بے ملامت کئی دی طول لبوی پا ما ملامتیا موائی ولومو انفسکم ملامت کئی خپل ځانونا ما انا بی مصرخکم زستاسو فریاد رسی نشم کولے چرحم دربانیوکم و فریاد مقبول کم عذاب نمخلص وما انتم بی مصرخی او تاسو زما فریاد قبلو لنشی انی کفرتو بیشک ما انکار کرے دے بیمار آغسنا اشرکتمونی من قبلو چتا سو شریک ګرځول او مزدا الله سره د دین مخ کی په دنیا کې ان الظالمین لهم عذاب الیم بیشک ظالمان ویر پارا عذاب دے دردناک دا غن آیاتونه دي ان شاء الله سب سبا راوړو او دا یو ګد مضمون دی قران ذهن کې دا خبره کې نه چې دا غلط مشر او کشر کدا دینی مشر دی او کو دنیوی مشر دی قیامت کې به جنگ نو یې سوچ پکار دی تو سوچو که چتنن چاپس روانه ناکم لیڈر چه زان لدنیا کی جوڑ کرده دا دیخوا خدا چه قبر نده دا پڑھا لکی راپورتش نو که قیامت د پاره به فخ نه دی، نو دنیا کې ولې هغه پس روان د ګندا د غلط بیا غلط یقیدی والا کس سرا او هغه پس روان دل نه دی پکار. بیا ګورې سر نه وامن الناس الله ویزن خلقنا من ها غسوق دی یتخذو چی غینی سی من دون الله سوا د الله نام داد نسداران یحبونهم محبت ساتی دا مشرکان داوی سرا تحب اللہ وشان دا محبت دا اللہ والذین حق کسان آمنو چی مومنان دی اشد دیر کلک دی حبا پا محبت ساتلو کی للہ دا اللہ سرا ولو یر الذین کچریوی نی حق کسان ظلمو چی ظالمان دی حال دا خپل زانونو اذا يرون العذاب كل شيء بوين عذاب نخام خادي بپوهشي ان القوه تاع بيشك قوه و طاقت لله خاص الله لرج جميعا طول وان الله بيشك الله شديد العذاب سخ عذاب والذي اذا تبرى الذين كل شيء زان وبيزار كي حقسان اتبعوا دا غی تابداری کڑی شوی وا یعنی مشرانو من اللذین دا غی کسانو نیتبعو چی غی تابداری کڑی وا یعنی کشرانو ورعو العذاب او بوینی دا مشرانو کشران عذاب دا جہنم وتقطعت کٹ بشی پری بشی بهم الاسباب فمن ددوی کی اغا اسباب دخل ولیف یعنی دنیا کی دا غلط تعلق د وجنه چې کوم خپل ولی او اسباب دا ټول وکټ دیو بل دشمنان بجوړ شي. وصل بیان شویو چې په دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د دې ذکر کوي چې په ورځ د قیامت د غلط مشران او د غی د ماتحت او د کشران او په منځ کې جنگ وي. و آیاتونو قرآن پاک کی دو قسم راغلی، یو هغه آیاتونه دي چې مشران نیکان دي، انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام او بزرگان دي، او داوی غلط تابعدار دي چې په انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام او دروغ جوړ کړي. یو بدداسه مشران او کشرانو پرز د قیامت جنگ دي. یو قسم آیاتنا حق دی چه مشرانم گمراہان دیو کشرانم غلط بیدین لیڈر دے، غلط ملا دے، غلط پیر دے، او داوی غلط تابدار دی، نو ددی غلطو او مشرانو کشرانو کو رزد قیامت بجنگ دی. نو دو قسم آیاتنا قرآن پاک کرا دی، زن آیاتون آغدی چغی کی مشران نیکان دی لیکن کشران گنہگار و گمراہان دی، نو دا آغی جنگ قرآن ذکر کئی. لکتا سو گو رئی سورہ نحل گو رئی سوار لسم اپارک آیات گو رئی شپگت یایم فقط یایم نمبر آیات کریمین اللہ د مشران و کشران و جم ذکر کئی، او پدی کی کشران مشرکان دی او مشران نیکان خلقو. و اذا را الذین اشرکو شرکاءهم آیات فقط یایم نے سوار لسم پارا سور نحل. و اذا را الذین اشرکو او کل چی بوی نی حق کسان اشرکو چی مشرکان دی شرکاہم او اخپلی صداران و شرکان قالو نوبو ایدا مشرکان ربنا ایز منگ ربا هاولائی شرکاؤنا دادی زمنگ غی صداران الذين هاكسان قلنا ندعو چې و مونږه چې مونږ برابر لور مدد کول به مومن دونک الا واستانا. مشرکان وای الله دا غاولیا دي دا غ بزرگان دي دا غام بیا علیہ السلام دي چې تا نه بغیر به مونږه حاجتونو مشکلاتو کې رابل لور مدد کول به مو. فالقوا الیہم القولا واپس بکی دغا معبودان دے مشرکانو جنیکان خلق دی الیہم القولا دے مشرکانو تا جواب دی بورت واپس جواب ورکی ورت بوائی انکم لکاذبون بے شک تاسو خام خادر و جنیئی مو خدا اللہ شرکان نیو مو خدا سرا بلل نیو. وَأَلْقَوْا فِيشْ بَكِيدَي إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَا يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَا فَدَغَوْ رَزْبَانِ تَابِدَارِي وَتُوَعَدْ وَدْوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُقْ بَشِيدِ دِي مَشْرِكَانُ نَا غَچُودَي دَزَارْنَ جُڑُونَكِ. نو دی آیاتِ کریمہ کی گورا مشران نیک خلق دے او دا غی ما تحت مشرکان اغا اولیاء و بزرگان را بللی و دا غی دا جگڑ ذکر اوکو دارمی گوری تاو سور نحل سور احغاف گوری شپگشت میں پارے پاول مکی شپگشت میں پارے اول مخ دے سورت تے سور احغاف آیات تے پینزم و شفگم. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَنْ أَضَلُّ او نشت دلوی گمرا ممن دہا غچانا يدعو چراب لی غی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ها غچا لرا چغاو لیا دی بزرگان دی اقل والدی لا استجیب لہو چی قبل والد نشی کول داوی دفارا الى یوم القیامہ دورز دا قیامت پوری قیامت پوری کدی ویچ رو رسیں گے را مدد شے نو دی ورسر امداد نشی کولے وهم او دی مشرکان دا خدایان عن دعائهم د دعاگانو د بلنی او درا مدد شه د دی مشرکانو نا غافلون نا خبر دی او کپت ورتو لگی نسبوشی. و اذا حشر الناس کل چرا جمع بکریشی خلق پورز د قیامت کانو لهم اعداء